Nyt seuraa kertauksena 18 linnun laulu. Linnun laulun jälkeen saat kuulla linnun nimen. Teeri. Hippiäinen. Hömötiainen. Ooh. Mm-hmm. huuhkaja. Punarinta. Närhi. Sepelkyyhky. Töyhtöhyyppä. Thank you. punajalka Viklo. Kalatiira. Harmaa lokki. Sinisorsa. Haara pääsky. Kirjo Sieppo. Lehto Kerttu. Sata kieli. Tilhi. Bye. joutsen.